त्रत्र हन्ति चने गुण्ये इसके परीक्षा होगी चार दिन के बाद। सौत्राहंति चणेरी गुणेरी अहरदेव सब कैसे सिद्ध होगा। तुष्टियमान ये सब तो है टीका में देकर ठीक करने का है। यस्मदी पपदे हो गया था, अस्मदी उत्तम हो गया था, ये तो हो गया था करते थे। हाँ एक आज दे चला लेट भूकागम गुण वृद्धि को बात करता है। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य लिटि धातुरनभ्यासस्य एकाच द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य अधिकार है। इस अधिकार में सूत्र आएगा लिटि धातुर अनभ्यासस्य। एकाच प्रथमस्य द्वे एकाच एक अच यस्य एकाच एक अच वाला प्रथमस्य द्वे प्रथमस्य एकाच द्वे प्रथम एक अच वाला को द्वित्व होगा, दो बार उच्चारण किया जाएगा धातु में। और अजादिर द्वितीयस्य यहाँ एकाच में क्या समास हुआ बहुव्रीहि, अजादिर में बहुव्रीहि नहीं। अच सो आदिश्च अजादि अच आदिर से नहीं, आदि जो अच है, आदि जो अच है द्वितीय से अजादि में एक अच सो आदिश्च तस्माद तस्माद अचादि है पंचमे तो आदि अच से पर द्वितीय से, इसलिए उसका अर्थ दिया आदिभूताद अच पर से आदिभूत आदि रूप जो अच उसे अजादेर द्वितीयस्य अजादे क्या भी होती पंचमी एक अच अजादे तस्मात आदिभूताद पंचमी है ना अजादे पंचमी अंत और एकाचो षष्ठी है अजादे आदि अच से पर द्वितीयस्य एकाच क्या निवृत्ति द्वितीय से एकाच द्वितीय आदिभूत अच पर द्वितीय एक आच वाले को द्वितीय होगा और आदिभूत अच नहीं तो प्रथम से एक आच। लिट्टी परे अनभ्यास कहाँ से आएगा लिट्टी परे अनभ्यास धातु अवयवस्य, हाँ ये सूत्र में लिट्टी धातु और अनभ्यास से अनभ्यास धातु अवयवस्य धातु का अवयव अभ्यास को छोड़ करके अभ्यास हो गया तो अभ्यास को द्वित्व फिर नहीं होगा। एकाचो एकाच प्रथम से द्विस्थ एकाच प्रथम से द्विस्थ एकाच क्या समास है बहुव्रीहि प्रथम से एकाच एक अच वाला प्रथम एक अच वाला को द्वित्व होगा। रजादिर द्वितीय से कस्य द्वितीय से एकाच द्वितीय से एकाच क्या निवृत्ति द्वितीय से एकाच द्वितीय द्वितीय एक अच वाला को द्वित्व होगा कब अजादेर अच सो आदिश्च अजादि तस्मात आदि अच से पर आदि में अच हो तो से पर द्वितीय एकाच को द्वितीय होगा। इसलिए यदि आदिभूताद अच परस्य तो द्वितीयस्य द्वितीय से कस्य एकाच द्वितीय एकाच वाला का यदि धातु में आदि में अच है तो द्वितीय एकाच वाला को द्वित्व होगा, द्वितीय एकाच वाला नहीं होगा तो प्रथम को होगा। आदिभूताद पर अच द्वितीय हो तो द्वितीय होगा, नहीं तो अत धातु अत सातत्य गमन नहीं आदिभूत अच है आदिभूता तो अच पर तो द्वितीय से द्वितीय है नहीं नहीं से एकाच द्वे प्रथम से एकाच द्वे प्रथम से एकाच प्रथम एकाच वाला को द्वित होगा। प्रथम एकाच वाला कौन है अत है उसको द्वित होगा। अत धातु में द्वित होता है लिट्टी धातु से किसको द्वित होता है अत होता है। अनेकाच हो तो उर्णु धातु उर्णु अनेकाच है आदिभूत अचे तो तस्मात पर से द्वितीय से एकाच द्वितीय एकाच कौन है ऋणु ऋणु है रेप का निषेध किस तरह से होगा नंदरथ तो नु को द्वित होता है। तो यहाँ एकाच द्वे भूभ में एक अच वाला एक अच वाला कौन है? भू के भूब हो गया। एक अच वाला कौन होगा? अवयव भू हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, व्यपदेश भाव है ना, ऊ भी हो सकता है और भू भी हो सकता है। कितने हो सकता है? तीन या चार? चार। ऊ भी एक आच वाला व्यपदेश भाव, तो भूब पूरा को द्वित्व कर दिया तो सबका आ गया, इसलिए भूब भूब तिथे पूर्वाभ्यास। पूर्व की क्या संज्ञा होगी? अभ्यास। अत्र ये द्वे भीते तयो पूर्व अभ्यास संज्ञा से अत्र कौन से आगे अष्टम अध्याय में द्वित्व होता है, वो द्वित्व में पूर्व की अभ्यास संज्ञा नहीं होती। सर्वस्व द्वे वहाँ हाँ वो द्वित्व नहीं होता है, यहाँ जो द्वित्व है पूर्वाभ्यास। अत्र ये द्विभीते तय पूर्वाभ्यास। हलादि शेष, यहाँ अत्र लोपभ्यास से सूत्र से अभ्यास से की अनुवृत्ति लोप की अनुवृत्ति, अभ्यास से लोप हो, अभ्यास से लोप में यहाँ अलग अलग अर्थ क्या है देखो। ये पहले ह्रस्व उसके बाद हलादि शेष, सूत्र क्रम के अनुसार पहले ह्रस्व दूसरे हलादि शेष। अभ्यास से आदिर हल शिष्यते अन्य हल लुप्यन्ते, हल आदि ही शेष, हल अलग पद है आदि अलग पद है, हल आदि शेष आदि हल शिष्यते अन्य लुप्यन्ते, इति आदि हल रहेगा बाकी लोप हो जाएगा, लोपन से अलोप हो जाएगा। ह्रस्व अभ्यास से अच ह्रस्व से अभ्यास अच को ह्रस्व होगा। ह्रस्व कौन से एक सूत्र है परिभाषा सूत्र, क्या सूत्र? अचस्य गुण कहन से बुद्धि कहन से इको गुण बुद्धि, अचकन से अचस्य आ जाएगा तो अच को ह्रस्व होगा। तो यहाँ व्याख्या अलग अलग भाष्य में की गई, ह्रस्व कह करके लोप की अनुभूति करके ह्रस्व भावी नाम ह्रस्व लोप भावी नाम लोप, पहले ह्रस्व आगे हलादि शेष, तो ह्रस्व सूत्र क्षेत्र में लोप की अनुवृत्ति करके क्या करना, अत्र लोपभ्यास ह्रस्व भावी नाम ह्रस्व और लोप भावी नाम लोप, ऐसा कौन से हल का भी लोप प्राप्त हो गया, अच को तो ह्रस्व होगा बाकी सारे व्यंजन वर्ण को लोप प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होने पर आगे हलादि शेष। पहले ह्रस्व सूत्र आया ह्रस्व और लोप, ह्रस्व होगा अच को बाकी को लोप हो जाएगा, तो सारे हल का लोप प्राप्त होगा, फिर हलादि से संचय आदि हल रहेगा, तो हल आदि आदि शेष ह्रस्व के साथ लोप का अनुवाद करके सारे व्यंजन लोप प्राप्त हो जाते हैं, सूत्र आएगा हलादि शेष आदि हल रहेगा। अथवा ह्रस्व अहल ह्रस्व सूत्र पहले ह्रस्व हल आदि शेष ह्रस्व अहल, ह्रस्व क्या क्या संहिता पाठ होगा तो क्या होगा, ह्रस्व हलादि शेष वृद्धि राधे जदि गुण, इसे ह्रस्व हलादि शेष, तो हल से ह्रस्व और अहल अभ्यास ह्रस्व हो जाएगा और अहल हो जाएगा, अहल मतलब हल रहित हो जाएगा, हल अहल च भवती, अहल कौन से क्या होगा सारे व्यंजन मन का लोप प्राप्त होगा, तो आदि शेष आगे सूत्र क्या होगा आदि ही शेष आदि हल रहेगा। अथवा योग विभाग क्या है, हल हल च लुप्यते, ह्रस्व पहले हो गया आगे हल, अत्र लोपभ्यास से लोप की अनुवृत्ति, हल च लुप्यते हल लोप हो गया, अभ्यास का हल लोप होगा, उसके बाद सूत्र हो जाएगा आदि शेष, सारे हल लोप प्राप्त था आदि रहेगा, आदि शेषस्य भवति अभ्यासस्य, ऐसे भाष्य में अलग अलग प्रकार क्या है। तो ये मुख्य अर्थ हुआ आदि हल रहेगा, हल आदि कहें तो क्या हल आदि यस्य समुदाय हल आदि ऐसा नहीं लेना, हल आदि जो आदि हल वो रहेगा, आदि में हल नहीं हो तो रहेगा उसका लोप प्राप्त है क्या, प्राप्त ही नहीं है रहेगा, आदि में लोप किसको प्राप्त है हल को, तो आदि आदि हल रहेगा। अत धातु ही अत अत नल हुआ आदि हल रहेगा, आदि में हल है नहीं तो कौन हल रहेगा, नहीं रहेगा लोप हो जाएगा, तो लोप हो गया आदि में हो तो रहेगा नहीं तो लोप हो जाएगा। ह्रस्व भावी नाम ह्रस्व और सर्व नहीं तो ह्रस्व हो जाएगा। अभ्यास में कितने अच होते हैं, एक ही अच होगा क्योंकि एक आज भागुदित होता है, तो ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व हो गया। भू धातु का ह्रस्व होने पर क्या होगा? ऊ के स्थान पर ह्रस्व होगा, हैं? ह्रस्व अ होगा, ई होगा, अ नहीं होगा, अ तो ह्रस्व है, अ क्यों नहीं होगा? क्या है? स्थानेंतरतम, क्या अंतरतम है? हाँ, स्थान उच्चारण स्थान कृत, ऊ के स्थान ऊ होगा। अच्छा, ये ह्रस्व होने पर क्या बन गया? भू भूव अ। आगे सूत्र भवते रह, भवते रह में क्या विहति? भवते षष्ठी किसका? भवती का षष्ठी में भवते है। भवती किस लकार में बनेगा? यहाँ जो भवती है इक स्तिपो, क्या है? इक स्तिपो धातु से तीप प्रत्यय हुआ, करते सब हो गया, भवती बन गया। ये भवती सुबंत है तिंगंत है? तिंगंत है, सुबंत है, सुबंत भी नहीं, कृदंत है, कृदंत है। आगे गौस आएगा तो सुबंत बनेगा। भवती जो बनिया एक स्तिप धातु नहीं दे से अभी स्थित प्रत्यय हुआ, उसके बाद प्रातिपद संज्ञा स्वादि उत्पत्ति भवतेर अह। तो भवतेर अभ्यास उकार से अस्यात्री पड़े। अब ब भू ब, आगे भ है, भ भ है ना, ब है भ। अभ्यासे चर्च, अभ्यासे झलाम चर स्युर स्युर जसश्च, चर अच जस की अनुभूति, झलाम जस जस जस की अनुभूति, जस और चर, तो झसाम जस खयाम चर। तत्रापि प्रकृति जसाम प्रकृति जस, प्रकृति में जस है तो उसको क्या होगा? ज ब गणित ज गढ़ द, द धातु दा धातु को द को द ही रहेगा। प्रकृति चराम प्रकृति चर, चर को चर होगा, इति विवेक। खयाम चर, खय को तो चर होगा, और चर है तो क्या आदेश होगा? चर को चर और जस को जस, अंतरतम में होने से। अब आदेश होने के बाद ब होने गया, ब भू भू आगे अ। अभी भू भू है में, भू में ऊ है, आगे अच होने से अशिष्य धातु भूमा में इवरिय अंग में से उभंग प्राप्त है, प्राप्त है ना? नहीं, बीच में भूक आ गया है। हाँ, असिध वदत्राभात, असिधवत अत्र आभात, भा भ को भम अभिव्याप्य, भ संज्ञा अधिकार जितने वहाँ तक असिधवत, असिध कहने से असिधवत अर्थ हो जाएगा। असंज्ञा लिट कित, असंज्ञा तो पर अपित लिट क्या होता है? कित, कित हो जाता है, वो कितवत होता है। वत नहीं करने पर भी कितवत, जो कित नहीं कित कैसे होगा? कितवत होगा। अकित कित नहीं हो सकता, कितवत होगा। इसी प्रकार असिद्ध कहेंगे तो जो रूप सिद्ध हो गया, असिद्ध कैसे होगा? सिद्ध होने के बाद असिद्ध नहीं, असिद्धवत। तो वत नहीं कहने पर भी असिद्धवत हो सकता है, तो स्पष्ट करने के लिए असिद्धवत अत्र आभात। अत्र जो दिया है क्या भी होती है? सप्तमी, ये निमित्त सप्तमी। निमित्त सप्तमी से क्या है? असिद्धवत आभात असिद्धवत निमित्त है, और कण से निमित्त सप्तमी उनसे जो असिद्ध होता है उसका जो निमित्त है, वो और कोई कार्य करना है उसका भी यदि एक निमित्त होगा तभी ये सूत्र लगेगा। अत्र अस्मिन सति, पहले कोई कार्य हुआ जिस निमित्त को लेकर के, उसी निमित्त को लेकर कोई कार्य करना है तो ये सूत्र लगेगा, असिद्धवत हो जाएगा। इसे वृत्ति में दिया समान आश्रय तस्मिन कर्तव्य तद असिद्धम। अतो ऊर्ध्वम आपाद परिसमाप्तिर आभियम, कहाँ से शुरू हुआ? षष्ठ अध्याय चतुर्थ तो बाईस से कहाँ तक जाएगा? चार समझते तक, ये सो आभ्य हो गया। और अत्र कौन से उसका निमित्त हो गया? समान आश्रय तस्मिन कर्तव्य तद असिद्धम, दोनों का आश्रय निमित्त समान हो तो। पहले कोई कार्य, पहले भूख हुआ, भूख किसको मान कर हुआ? लुंग लिटो रची, रची सुन से उभंग करना है किसको मान करेंगे? अची, दोनों निमित्त बराबर हो गया। अब अच्छे सुन से उभंग करने के लिए जब जाएंगे, देखो भूव भूक सूत्र अभ्य में आता है नहीं आता है? 88 अभ्य में आ गया, असिद्ध हो जाएगा। समान आश्रय तस्मिन कहते तद असिद्धम, तो अभी भूख उभंग करने के लिए भूख असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा तो उभंग हो जाना चाहिए। सिमार्ती कहेगा हाँ तदसिधम इति भूको असिधत्वाद उभंगी प्राप्ति भूक असिद्ध हो गया असिद्ध होने से उभम प्राप्त हुआ किस सूत्र से उभम प्राप्त होने से भूग युटा उभंग अणु हो सिद्ध हो वक्तव्य भूग चयुट चूग युट उभंग अणु हो सप्तमी उभंग करने के लिए अण करने के लिए दोनों सिद्ध करना चाहिए युट होने के लिए दिंगो युड अची युट दीदी ये बनता है दीदी ये तत्वबुद्धि में दीदी पे लिखा है दीदी ये चाहिए बाई तरफ नीचे से द्वितीय मंत्र में क्या लिखा है युट उदाहरणम दीदी पे नहीं दीदी ये चाहिए दीदी ये युट है तो भूक और युट उभंग यण करने के लिए सिद्ध होगा तो दिंगो युड अची युट आगम हुआ युट आगमन पर अभी असिद्ध हो जा तो यंग हो जाना चाहिए था सिद्ध होने से यंग नहीं हुआ यंग प्राप्त है दी दी ए है ए दी के आगे ए रहेगा यंग प्राप्त है किस सूत्र से ए रहने का संयुक्त पुरुष यंग प्राप्त है हाँ यूट यंग को बाध करके यंग प्राप्त है तो यंग प्राप्त हुई तभी होगा असिद्ध हो जाए वो भी षष्ठ अध्याय कितने में यंग एरनिकाच हाँ उसी में है होने से अभी हो गया सिद्ध होने से यण नहीं हुआ दीदी बना भूख सिद्ध होने से उभंग नहीं होगा सिद्ध होने से उभंग नहीं होगा असिद्ध हो तो असिद्ध तो उभंग होता है किस सूत्र से असिद्ध होते कैसे उभंग हुआ असिद्ध तो नहीं होगा ना क्या है भूख असिद्ध होगा तो उभंग होगा या सिद्ध होने से होगा है? क्या असिद्ध होगा तो उभंग होगा असिद्ध नहीं होगा तो उभंग असिद्ध हो जाएगा तो उभंग होना चाहिए असिद्ध हो तो उभंग होना चाहिए असिद्ध होने से उभंग अभी सिद्ध हुआ असिद्ध हुआ सिद्ध तो उभंग हो जाएगा हाँ इसलिए सिद्ध होने से उभंग नहीं हुआ नहीं तो उभंग हो जाता तो क्या होता भू में भू दीर्घ नहीं होता उभंग तो भ्रष्ट हो जाता हाँ बभू बभू बतु बभू भू अतु सुस थल अतु स में से थल आने पर अर्ध धातु का सेठ बलादे बलादे अर्ध धातु को से इडागम से अर्ध धातु को संज्ञा थल की है गई किस सूत्र से इसमें नहीं आया आ गया आ गया हाँ आधा तो संज्ञान से ईट हो गया बभूवित बभूवित में उपंग क्यों नहीं हुआ उपंग प्राप्त है हाँ भूक हुआ भूक हुआ बभूवित में भूक हुआ क्या हाँ बभुवथु बभुव आगे बभुआ बभूवि बभूम कितने स्थान में भूक आगम हुआ सब स्थान हो गया अनद्यतने लुट भविष्यति अनद्यतन अर्थ धातु से लूट हो जाएगा और लूट आने पर तिप लग स्थान होगा शतासी लुटो हो शतासी कहाँ का रूप है प्रथमा द्विवचन ऐसा ली पर है तो इकोण जीवन प्राप्त है नहीं पर में अच है क्या शतासी के आगे पर में ली जो है वो अच है ना नहीं ली अच में आएगा ना नहीं ली अच में नहीं आता है हाँ वो ली अलग है यहाँ ल और री है यहाँ क्या है प्रथम वर्ण क्या है ल लकार का ल है ली में रिकार की संज्ञा है तो सतासी के ही क्या आगे यण अच है ना नहीं अच नहीं तो इसलिए यण नहीं होगा तो प्रग्रह संज्ञा करके विसर्ग करने की आवश्यकता नहीं सतासी ली लुटो हो लीति लिंग लुटोर ग्रहणम लिंग और लिट दोनों में री ली है दोनों का ग्रहण हो जाएगा तो ये लिट लकार में लगेगा लूट लकार में से तो लगेगा और लिंग लकार में कितने लकार में लगेगा तीन धातु शतासी एतो प्रत्युस्त यहाँ शतासी एतो यहाँ यण प्राप्त है परम अच है अच कौन है ए, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ लगेगा इदुदे द्विवचन प्रज्ञम और प्लुत प्रक्रिया असिन सत्तली लुटो परत सवाद अपवाद। अच्छा लूट लकार में सप प्राप्त है क्या? कर्तृ थे सार्वधातु के पर तो सप होगा, लूट लकार में सार्वधातु के पर में है, है? लूट लकार में पर में धातु के आगे में क्या है, है? सर्वतो तीप तो जी सार्वधातु है, हाँ तीप दस जी सार्वधातु है। लूट लकार कौन से अर्धधातु को नहीं, श्य ताश अर्धधातु को अलग है, किंतु तीप दस जी सार्वधातु है तो कर्तव्य सब प्राप्त था। शता से लीलुट सूत्र नहीं होता तो कर्तव्य सब हो जाता, हाँ उसका अपवाद हो गया सबादि अपवाद। सप आदि से श्यन श आदि का अपवाद सब उत्तर सर्वतर शता से हो जाएगा। आर्ध धातु कम शेष तिंग सिद्धि अन्य धातु रीति विहित प्रत्यय एत संज्ञा से तिंग और सी तिंग सिद्ध सार्वधातु कम उसका पर सूत्र आर्ध धातु कम शेष शेष मतलब उत्तादन्य तिंग सिद्ध पहले कह गए उससे भिन्न तिंग सिद्ध से भिन्न जो हो किंतु धातु रीति विहित धातु से विहित होना चाहिए, नहीं तो तिंग सिद्धि को छोड़कर जितने कहेंगे तो शुभ अवजस को भी अर्धातु संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी ऐसे जहाँ का वो नहीं धातु रीति विहित प्रत्यय एत संज्ञा से आया था। अब धातु से विहित उनसे अभी यहाँ धातु कहाँ है, हाँ धातु अधिकार में ही सूत्र है, हाँ धातु रीति विहित प्रत्यय एत संज्ञा से धातु है कितने उसके संख्या मालूम है तीन एक क्या नहीं, हाँ उसमें धातु अधिकार चलता है प्रभु पूरा तीन तृतीय अध्याय में। तो एत संज्ञा है, एत संज्ञा में विग्रह कैसे होगा, एत संज्ञा ऐसा संज्ञा यस्य कस्य प्रत्यय से सब प्रत्यय एत संज्ञा है सियात आधा तो नहीं एतत् आधा तो लेना ऐसा संज्ञा यस्य ईट होगा, ईट किस सूत्र से होगा, अभी क्या स्थिति हुई भू तीप ताश इट भू इट ताश ती है भू को गुणावादेश हो जाएगा भवितास अग्रे क्या आगे है ती लोटा प्रथम से डारो रस डारो रस इते क्रमाशु। अच्छा प्रथम से प्रथम संज्ञा किसकी है सूत्र कुछ है प्रथम संज्ञा करने वाले तो प्रथम कितने है तीन है नहीं कितने है प्रश्न उत्तर छः है प्रथम है छः छः छः के स्थान पर आदेश होगा तीन कैसे होगा इसे डारो रस दो बार करके दो बार क्या किसमें टीका में दिया होगा डारो रस दो करके छः करने से क्रम हो जाएगा तो वहाँ भी डारो रस यहाँ भी डारो रस हो जाएगा। डा होने के बाद भवितास अगर आ चुट्टू पहले हो जाएगा तीप को सर्वादेश हो जाएगा आदेश होने के पहले प्रत्यय नहीं है प्रत्यय से चुट्टू नहीं लगेगा डा में ड आ अनेकाल अनेकाल सी सर्वस्य तीस के स्थान पर डा होने के बाद प्रत्यय तो आ तो चुट्टू संज्ञा फिर लोप होगा रहेगा आ अभी डित्व सामर्थ्य है तो अवश्य अभी टे लोप अभी टे सूत्र से लोप हो जाएगा किंतु भ संज्ञा हो तो लोप होगा यहाँ भ संज्ञा नहीं होने से लोप होना नहीं होना चाहिए तो भी डी जो डा में डकार ईत क्या व्यर्थ हो जाएगा उसके सामर्थ्यात तो भ नहीं होने पर भी लोप हो जाएगा टे सूत्र से तो क्या रूप बनेगा भविता बनेगा भविता में। अच्छा अभी आ गया ये पुगंत लघु पदस्य च तो भवित अग्रे आ भवित अग्रे आ भवित आ प्रत्यय के लिए अंग कौन है भवित भवित इगुपद है क्या उपद में क्या है ये है लघु है तो लघु पद है लघु पद उनसे आ प्रत्यय सार्वधातु है आद्य धातु को सार्वधातु पर में है तो पुगंत लघु पद से सूत्र से गुण प्राप्त है प्राप्त है ना नहीं पुगंत से लघुपद से अंग से एक गुण से अंग संज्ञा है ना नहीं एक है अंग के एक को गुण होगा सार्व धातु का अर्ध धातु कहो हो पर में होने पर है। अच्छा पर में एक को गुण होगा स्थानीय है एक और प्रत्यय पर में सार्वधातु को बीच में के तकार है तो एक स्थानीय और आदेश के बीच में तो अपकार हो गया तो व्यवधान हो गया तो गुण नहीं होना चाहिए इसमें लगाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ लघुपद धातु को गुण होगा वहाँ अवश्य ही बीच में एक व्यवधान होगा। इगंतों को गुण करने के लिए तो व्यवधान नहीं होगा। लघुपद होगा तो अलंत्यात पूर्वोपधा उपधा के आगे एक वर्ण रहेगा नहीं रहेगा तो कहीं लघुपद धातु बताओ जो सार्व धातु को अर्ध धातु पर रहते बीच में व्यंजन वर्ण नहीं रहे हो सकता है अवश्य रहेगा। ये ना व्यवधानम तेन व्यवहित भी वचन प्रामाण्यते परिभाषा है। ये ना व्यवधानम ये ना अव्यवधानम कभी अव्यवधान नहीं हो सकता है अवश्य व्यवधान हो जाएगा। लघुपद को गुण करेंगे तो बीच में ईक के आगे स्थानीय ईक के आगे अवश्य ही व्यंजन वर्ण रहेगा तभी तो उपधा होगी। तो अव्यवधान अवश्य होने से तेन व्यवहिते भी इसलिए बीच में एक व्यवधान होने पर भी गुण हो जाएगा। वचन प्रामाण्य वचन से प्रामाण्य तो नहीं तो वचन अप्रमाण हो जाएगा। पुगंत लघुपद से सूत्र भी कहाँ लगेगा। लघुपद सूत्र जहाँ लघुपद लगाओ बीच में अवश्य ही एक व्यंजन वर्ण व्यवधान हो जाएगा तो उसमें व्यवधान होने पर भी हो जाएगा। किंतु जहाँ एक से अधिक व्यंजन वर्ण हो जाए वहाँ नहीं लगेगा। एक व्यवधान तो अवश्य ही अधिक हो जाए तो नहीं लगेगा। भिदिर विदारणी क्या था तू भिदिर विदारणी में तीप आने के बाद रुधाधिव स्नम स्नम होता है। स्नम कहाँ होता है मृद सुन्त्याद पर भी के आगे न आया भी न आगे द भिनद अगर ती यहाँ पुगन तो लघुपद से गुण करो क्यों नहीं होगा ये अधिक व्यवधान हो गया। एक व्यवधान तो चलेगा बीच में स्न मान से नहीं होगा। आगे दिया तेन भिनत्ति इत्याद अनेक व्यवहित से को न गुण भिनत्ति माने के व्यवधान हो गया न अत तीन व्यवधान हो गया इसलिए यहाँ गुण नहीं होगा। तो भिन्नति में पुगंत लघुपद से गुण नहीं होता है व्यवधान हो गया भी में ई की के आगे ती प्रत्यय के बीच में व्यवधान हो गया और भीत नहीं भवित अगर आ इसमें व्यवधान नहीं एक ही व्यवधान होने पर गुण हो जाएगा हो जाएगा क्योंकि अवश्य व्यवधान होता है। अभी गुण प्राप्त हुआ भवित आय अत्र इको गुणे प्राप्ते भवित आय में गुण प्राप्त है उसको निषेध करने के सूत्र दीधि वेबी टाम दीधि और वे दीधिंग वेबिंग दो धातु है और एक इठ दीधि वेबी और इठ दीधिंग वेबिंग दो धातु होने से उसके साथ ईट होने से यहाँ एक सहचरित परिभाषा है सहचरिता सहचरित हो सहचरित ईट कीट गतौ ईट कीट गत्यर्थक धातु ईट धातु कीट धातु है ईट धातु है तो गत्यर्थक ईट धातु लेना चाहिए क्योंकि दीधि वेबी धातु है धातु के साथ ईट होने से लेना चाहिए किंतु सहचर परिभाषा यहाँ प्रभुत्व नहीं होती है क्योंकि वो परिभाषा अनित है। अनित कैसे ज्ञापित होता द्विस्त्रिस चतुरिति कृत्वर्थे एक सूत्र है द्विस्त्रिस चतुरिति कृत्वर्थे द्विस त्रिस कह करके चतुर द्विस में स त्रिस में स कृत्व सूचर्थ में स प्रत्यय होता है संख्या या क्या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सूच द्वित चतुर्भ्य सूच द्वित चतुर सूच होता है कृत्व सूच नहीं होकर के द्वि त्रि चतुर से सूच होता है सूचन से द्विस त्रिस में सूच प्रत्यय चतुर के आगे सूच होने पर भी संयांत स्लोप होकर चतुर श्रवण होगा। अभी चतुर शब्द को सूच प्रत्यांत लेना या केवल चतुर लेना द्विस त्रिस चतुरिति कृत्वर्थे सहचरित परिभाषा लगने से द्विस प्रत्यय त्रिस प्रत्यय जो सूच प्रत्यांत लेते चतुर शब्द भी सूच प्रत्यांत लिया जाएगा। यदि सूच प्रत्यांत लिया जाएगा सहचरित परिभाषा से तो द्विस्त्री चतुरिति कृत्वर्थे कृत्वर्थ कहना व्यर्थ हो गया। द्विस त्रिस में तो कृत्वर्थ है ही चतुर शब्द कृत्वर्थ कहने से सूच प्रत्यांत लेना। यदि कृत्वर्थ नहीं कहते सूच प्रत्यय के बिना कोई चतुर शब्द है प्रातिपद चतुर्थ शब्द जिसका चतुर बनाते हैं, तो चतुर शब्द केवल सूच प्रत्यय के बिना चतुर का ग्रहण हो जाएगा, इसलिए कृत्वर्थ कहा गया है। कृत्वर्थ कौन से सूच प्रत्यांत का ही ग्रहण होगा, किंतु कृत्वर्थ नहीं कहने पर भी सहचरित परिभाषा से द्विश त्रिश जैसे कृत्वर्थ सूच प्रत्यांत है, इसे चतुर शब्द भी कृत्वर्थ सूच प्रत्यांत का ही ग्रहण होगा, तो कृत्वर्थ ग्रहण करना व्यर्थ हुआ। व्यर्थ हुआ कौन व्यर्थ हुआ? कृत्वर्थ। कृत्वर्थ क्यों ग्रहण किया? सूच प्रत्यांत चतुर को लेना, सूच के बिना केवल चतुर को नहीं लेना कृत्वर्थ कहने से। किंतु कृत्वर्थ नहीं कहने पर भी द्विश त्रिश सूच प्रत्यांत होने से सहचरित परिभाषा से चतुर शब्द भी सूच प्रत्यांत ग्रहण हो सकता था। यदि हो सकता था फिर भी कृत्वर्थ कहया ये ज्ञापक हो गया, यह सहचरित परिभाषा अनित्य। अनित्य होने से यहाँ दिव्य विटाम नहीं लगा, नहीं लगन से साहचर्यम सर्वत्र व्यवस्थापक नहीं है, इसलिए यहाँ ईट प्रत्यय लेना नहीं, धातु नहीं लेना, आगम लेना। ईट यहाँ क्या लेना? आगम। दिधि बेबी और ईटस्य गुणवृत्ति नस्त। दिधि बेबी धातु और ईट जो आगम उसको गुणवृद्धि प्रत्यय पर में नीच प्रत्यय होगा तो वृद्धि कहाँ प्राप्त है? गुणवृद्धि का गुणवृद्धि जो प्राप्त है, गुणवृद्धि तो कहीं प्राप्त नहीं होगा। ऐसे गुणवृद्धि जो प्राप्त है उसका निषेध करने के गुणवृद्धि कह दिया। एको गुणवृद्धि तो गुणवृद्धि थी, हाँ उसे गुणवृद्धि का अनुवृत्ति है तो गुणवृद्धि नष्ट, नहीं तो वृद्धि प्राप्त नहीं। अतोपधा से उपधा के अत को वृद्धि प्राप्त है, ई को वृद्धि प्राप्त नहीं। और अंत में रहेगा तो अंत में तो नहीं होगा, ईट आगम होगा तो उसे व्यवधान हो जाएगा। ऐसे गुणवृद्धि की अनुभूति होने से दे दिया गुणवृद्धि नष्ट, अर्थात ईट को गुण नहीं होगा। किस सूत्र से गुण प्राप्त था? भवित्व में पुगंत लघुप से गुण प्राप्त था, नहीं होगा ये सूत्र लगा है ना, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो भविता तो बना देते लघुकमदि में। वो पूछेगा भवित का आए वहाँ पुगंत लघु से गुण क्यों नहीं होता है, तो वहाँ कहीं यूँ कैसे गुण धातु नहीं, किंतु गुण करने वाले धातु का नाम लेता है। ईगंत अंग से गुण से आधातु पर सर्वधातु पर रहते, भवित का अंग संज्ञा है, इगंत अंग के ईक है, एक ईगंत अंग हो नहीं तो अंग के ईक हो, जो सार्वधातु आधातु कहेंगे तो ईगंत अंग, और पुगंत रूपद कहें तो अंग के ईट ईक को, तो वहाँ गुण प्राप्त है क्या? निषेध कैसे होगा दीदी बेटा? अब गुण निषेध होने से अभी बनेगा भविता। तासस्त्योर लोप, तास और अस्ति, तासेर अस्तेश्च लोपस्याद साधु प्रत्यय परे, साधु प्रत्यय हो तो रिच रिच राधु प्रत्यय प्रागवत लोप हो जाएगा, तो सा रिच एक साथ दे दिया, तास और अस्ति का लोप होगा, साधु प्रत्यय हो, साधु प्रत्यय कहाँ मिलेगा? यहाँ पहले तासस्त्य लोप दिया है ना, ये पचास उसका पूर्व सूत्र उससे अनुभूति आती दिखाने के लिए ना, भी भवितारू बनाने के लिए तासस्त्य लोप की आवश्यकता है। कहाँ लगे तासस्त्य लोप? सिप में, अभी तो रऊ अलग बनाना है, दिवचन वहाँ प्राप्त नहीं लग जरूरत नहीं है, तो भी रीच सूत्र में उसकी अनुभूति दिखाने के लिए यहाँ दे दिया भवितारू भवितार। भविता से में क्या सूत्र लगेगा और रीच कहाँ लगा? भवितारू भवितार लग गया। भवितास्थ यहाँ क्या लगा? तासस्त्य लोप या रीच? नहीं लगा भवितास्थ, भवितास्मि भवितास्व भवितास्म। भवितास्व में क्या प्रत्यय? वसे आगे मसे लिट शेषे च। भविता में गुण हुआ क्या? गुण हुआ किस सूत्र से? सार्वधा धातु में। और कौन सा गुण निषेध हो गया? हाँ भवितारु भवितार भवितासी सार्वधा आधा तो कितने स्थान में लगा? समय लग गया। और पगुन तल ऊपर से कहाँ लगा? नहीं लगा। कहाँ क्या प्राप्त है मालूम है? भवित के आगे रव रस सब प्राप्त है लिट से। भविष्य अर्थात धातु लिट स्यात् क्रियायार क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम च। क्रिया तो क्रिया, क्रिया के लिए क्रिया हो अथवा नहीं हो, पठितुम गच्छति पठिष्यति इति गच्छति पठिष्यति इति गच्छति गच्छति क्रियार्थ क्रिया या क्रियार्थ क्रिया कौन है बताओ गच्छति क्रिया क्रियार्थ क्रिया किस क्रिया के लिए क्रिया पठन क्रिया के लिए गमन किया तो गच्छति उपपद रहेगा तो पठिष्यति इति गच्छति नहीं रहेगा तो भी लिट लकार हो जाएगा क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो बनेगा लिट नहीं तो नहीं होगा इसे सत्याम असत्याम भविष्य अर्थ धातु से लिट होगा पठित स पठिष्यति लिट लगा होगा यहाँ क्रियार्थ क्रिया कौन है नहीं क्रियार्थ क्रिया नहीं होने पर लिट होगा और क्रियार्थ क्रिया होने पर लिट हो जाएगा स्य इट या अभिभूति निर्देश स्य स्य नहीं तो स्य प्रथमांत स्य किस सूत्र से होगा और इट किस होगा आध धातु को सीट बुला दे भविष्यति में गुण हो गया किस सूत्र से और आदेश प्रत्यय लगा भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति यहाँ भविष्यन्ति में आदेश प्रत्यय प्राप्त है स है ना स स के बाद न है नकार को क्या प्राप्त थे अट को पाउनु व्यवहार आदेश प्रत्यय हो जाएगा भविष्यति में आदेश प्रत्यय होने के बाद अट को पाउनु व्यवहार सूत्र से नकार को न प्राप्त है नहीं नल में प्राप्त है हो जाएगा ना नहीं होगा समाधान प्राप्त है लेकर दिखा दो किसको समाधान प्राप्त है तो भविष्यंत में नकार को न प्राप्त है अट को पाउनु व्यवहार सूत्र से क्यों नहीं होता है हाँ ये लिखा है नच्चा पदांत से झली सूत्र से नकार को अनुसार हो गया किंतु पहले अण तो कर दो अनुसार करने के पहले अटकू पाम लगा दो देखो भविष्यंत में नकार को नच्चा पदांत से झली सूत्र से अनुसार प्राप्त है अटकू पाम सूत्र से नत्व ही प्राप्त है प्राप्त है प्राप्त है अटकू पाम सूत्र नश्चा पदांत दृष्टि से असिद्ध है अस्त्रिपादी पर त्रिपा असिद्ध उनसे अनुसार करने पर नश्चा पदांत सूत्र से नहीं अटकुपान से नत्व कर तो भी अटकुपान सूत्र से नश्चा पदान से अनुसार हो जाएगा तो नत्व नहीं होकर के पहले अनुसार हो गया अनुसार होने के बाद अनुसार से ही परस्पर फिर न आ गया न आने के बाद अभी जाएगा अटकुपान सूत्र नत्व करने के लिए अटकुपान की दृष्टि से अनुसार से ही परस्पर्ण असिद्ध पहले नश्चा पदांत से झली सूत्र से अनुसार करने के पहले न तो क्यों नहीं हुआ अटकुपाणु के दृष्टि अटकुपाण सूत्र नश्चा पदांत दृष्टि से असिद्ध आगे फिर कौन असिद्ध हुआ किसके दृष्टि से अनुसार से परस्पर्ण किसके दृष्टि असिद्ध पहले कौन असिद्ध हुआ था हैं किसके दृष्टि से हाँ बाद में कौन सिद्ध हुआ किसके दृष्टि से ऐसे न तो पहले होगा बाद में होगा नहीं हुआ भविष्य से भविष्य भविष्य भविष्यामी भविष्य भविष्यम अतो दीर्घ ही लगा क्या कहाँ एक एक रुपये में उत्तम पुरुष में तीनों में लगा हाँ आदेश पत्र कितने स्थान में लगा सब स्थान में लोट च विद्यादि स्वर्थेशु धातु लोट जात विद्यादि आदि से क्या लेना हाँ विधि निमत्र आमत सूत्र के बाद यहाँ पहले लघु में इसी क्रम से दिया क्या विधि निमत्र नहीं बाद में आया अच्छा लोट च आशीषी लिंग लोटऊ हाँ लोट लकार लाने के लिए दो सूत्र हो गया लोट च और दूसरा आशीष लिंग लोटो तो आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार आएगा लोट आएगा दोनों और लोट च सूत्र आशीर्वाद अर्थ से प्राप्त अर्थ में प्राप्त है या नहीं नहीं विधि निमंत्रण में प्राप्त है अभी लोट आ गया आगे लोट आने पर ती सप सप होगा लोट लकार में गुणावादेश हो जाएगा आगे सूत्र लगेगा एर उह ई का सट्य लोट इकार से रस इकार से ऊ सियात ई को ऊ होगा लोट के इकार को तो इकार को हन से अभी भवतु बन गया ई को हो गया तो यहाँ ती को तू हो जाएगा इकार उच्चारण प्रसंग उकार उच्चारण प्रसंग होगा आदेश तो ई को ऊ कहा गया तो ती उच्चारण जहाँ करना था वहाँ तू उच्चारण करेंगे तो क्या बनेगा? भवतु ओम नेतावसाने।